Անի Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան թանգարանը, անկախ նրանից տարին թումանյանական է թե ոչ, միշտ ակտիվ գործունեություն է ծավալում, մարդ որքան էլ անուշադիր լինի, հնարավոր չէ, որ չնկատի ձեր թանգարանի կողմից արվածը, և հատկապես հոբելյանական տարիներին ավելի ակտիվանում, ավելի լայն գործունեություն է ծավալում, դուք ձեր ծրագրերում անպայմանորեն տեղեկ տվել Արցախին։ Այո, և թանգարանի տնօրինությունը, և թանգարանի աշխատակազմը փորձում է նաև լինել Արցախում և հատուկ միջոցառումներով նախորդ տարիներին և Շուշիում ենք եղել Նարեկացի արվեստի միության հատուկ հրավերով երեքօրյա շատ ակտիվ ծրագիր և Ստեփանակերտում, որտեղ մեզ հյուրընկալեցին Հովհաննես Թումանյանի անվան մանկական գրադարանում հանդիպումներ ունեցանք ստեփանակերտցիների հետ և մենք ուղղակի Թումանյան կարդացած չէինք լինի, եթե Արցախ չգնայինք, ինչու, որովհետև դեռ շատ տարիներ առաջ, դեռ 1918-19 թվականներին Թումանյանը բարձրացնում էր Արցախի հարցը, և անգամ մի այսպիսի բան ունի, որ եթե առայժմ հնարավոր չէ հայկական Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը կարգավորել, ապա պետք է միջազգային ատյաներից այնտեղ լինեն ներկայացուցիչներ և տա նրան ինքնավարություն այնքան ժամանակ, մինչև որ կմիանա մայր հայրենիքին։ Թումանյանը այս մասին խոսում էր 1917-18 թվականներին, և ուրեմն մենք Թումանյանի ճանապարհներով պիտի քայլենք անշուշտ։ Թումանյանի 150-ամյակին անմասն չի Արցախը, բայց թանգարանը ունի ծրագրեր, որոնք իրենց մեջ ներառում են և ամբողջ Սփյուռքը, և Արցախը։ Հատկապես հիմնական թեմատիկան երեխաների դպրոցահասակների շրջանակում է լինելու համահայկական թումանյանական օլիմպիադաներ են հայտարարվում։ Մենք անշուշտ կապեր կհաստատենք Արցախի տարբեր դպրոցների հետ եւ համագործակցության մեկնարկը տված վստահ ենք, որ ամփոփումը լավագույններին այստեղ Երևանում հյուրընկալելու ձևաչափի մեջ կանենք, բայց սա չի նշանակում, որ մենք չենք այցելի։ Արցախ հատուկ ծրագրով առայժմ հստակ օրը և ժամը չենք կարող ասել, բայց նախապես անշուշտ կտեղեկացվեն այդ մասին։ Մենք կլինենք Արցախում և այս անգամ գոնե մեր ծրագրում այնպիսին է, որ լինենք Արցախի սահմանային հատվածներում, կլինենք նաև զորամասերում։ Առայժմ սկսել ենք Հայաստանի մարզերում, հատկապես սահմանային գյուղերում, հետո կհասնենք Արցախ անշուշտ։ Իսկ ինչ բաղադրիչներ կունենա ծրագիրը, ես ենթադրում եմ, որ գուցե Թումանյանի գրքերից կբերվեն, կբաժանվեն գուցե ձայնասկավառակներ, խտասկավառակներ, որտեղ կլինեն եւ Թումանյանի գործերի հիման վրա արված ստեղծագործություններ, գուցե նկարներ, որոնք հելի ստեղծվել են Թումանյանի գործերի հիման վրա։ Յուրաքանչյուր տարածք, յուրաքանչյուր բնակավայր այցելելիս մենք նախապես այդ տարածքին համապատասխան եւ բնույթից ելնելով ծրագիր ենք մշակում, միջոցառումների շարք, տարբեր տարիքի թիրախային խմբեր ընտրելով։ Երկրորդը, այո, թանգարանը երբեք դատարկաձեռն չի լինում, նա իր հետ տանում է Թումանյանից հարուստ ժառանգություն, որը թանգարանը այս տարիների ընթացքում ուսումնասիրել է, հրատարակել է վերադպություններ Թումանյանի ստեղծագործությունների, Թումանյանի ընտանիքի արխիվը շատ ակտիվորեն ուսումնասիրվում է եւ արդեն Թումանյանի զավակներից 3-ի, Աշխենի, Արտավազդի եւ Մուշեղի արխիվները հրատարակված կան, որոնք շատ մեծ նոր աշխարհ են մեր առջև բացում, ոչ միայն Թումանյանի զավակներին ճանաչելու, այլ շատ հարցերում նաեւ Թումանյանին որ ես հայր բացահայտելու։ Այդ ամբողջ հրատարակչական հատվածը, որ թանգարանը իր միջոցներով հրատարակել է, դրանք նվեր են լինելու բոլոր այն բնակավայրերին, բոլոր այն դպրոցներին, մշակութային կենտրոններին, որտեղ մենք հաճախելու ենք։ Անի, երբ որ պատրաստում էինք ձեզ այդ հարցազրույց ունենալ, մենք թանգարանի սրահում հանդիպեցինք ծանոթի եւ դուք զարմացաք թանգարանում ում հանդիպեցիք։ Պետք է ասեմ, որ թանգարանում ես հանդիպեցի Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավորներից մեկին, Վահրամ Աթանասյանին, ընտանիքով եւ հատկապես թորների հետ, առաջին շարքում թորնիկներ կանգնած, նրան բերել են ցույց տալու Թումանյանի թանգարանը, սա եւս մի հնարավորություն է, առիթ է, որ երեխան շփվի մեր ձենա Թումանյանի ստեղծագործություններին, ճանաչի, սովորի, սերտի եւ այլն։ Ասել կուզեմ ընդհանրապես ինչպիսին է կապը Արցախի հետ, Արցախի դպրոցականներից խմբեր, ինչ որ ուսուցչական կոլեկտիվներ կամ թանգարանի աշխատողներ այցելություններ ունենում են թանգարան։ Ինչպես է նրանք ընդունվում, սպասում եք նրանց արդյոք։ Այո, մենք գրեթե այդպիսի տարի չկա, որ Արցախից խմբեր չունենանք։ Եվ դա մեզ համար շատ ոգևորիչ է, եւ մենք փորձում ենք հնարավորինս մեր աջակցությունն ունենալ տեղում նրանց ընդունելության հարցերով, կապված մուտքի տոմսակների զեղչային հարցերում, եւ հետո հնարավորինս ինչ որ նվեր իրենց հետ ուղարկելու դեպի Արցախ։ Մյուսը պիտի ասեմ, որ վերջին տարիներին թանգարանային կյանքում շատ հետաքրքիր անցուդարձ է տեղի ունենում թանգարանների միջազգային ասոցիացիան, հայաստանյան ներկայացությունը ակտիվ միջ նային կապեր է հաստատում եւ Արցախի եւ Հայաստանի Երևանյան եւ մարզային թանգարաների միջեւ։ Ուստի մենք Արցախում նաեւ խիստ մասնագիտական աշխատանքի բերումով ենք լինում եւ Արցախի թանգարաների հետ համագործակցություններ ծավալում ենք, այո, զուտ խիստ մասնագիտական ուղղվածությամբ, այսինքն այնտեղ դասընթացներ, տրեյնինգներ են կազմակերպում եւ այլն։ Հուսանք, որ կունենանք համագործակցություն ավելի լայն մասշտաբով, այսինքն կունենանք Արցախյան թանգարաններից համատեղ որևէ միջոցառում 150-ամյակի շրջանակում կազմակերպելու, իրականացնելու առաջարկ, եւ մենք սիրով պատրաստ ենք այդ համագործակցությանը։ Նախորդ տարի Շուշիից 40-ից ավելի երեխաներ այստեղ էին եւ մենք վայելեցինք իրենց թումանյանական բեմադրությունը մեր թանգարանում։ Այն, ինչը մենք վայելել էինք Շուշիում, մենք հրավիրեցինք իրենց եւ հյուրընկալեցինք մեզ մոտ թանգարանում, եւ դա բոլորովին այլ զգացում է առաջացնում, երբ որ արցախցի փոքրիկներն են իրեն շուրթերից հնչեցնում Թումանյան, այն էլ իրենք ընտրել էին Թումանյանի բարդ գործերից մեկը հառաչանքը, որը իրենք մեծ փառքով, մեծ պատվով, այսպես ասած, ներկայացրեցին եւ վստահ եմ, որ փոքրիկների արցախցի բալիկների կյանքում սա երկար կմնա։ Մենք նաեւ անընդհատ փորձում ենք Արցախի տարբեր այդպես կենտրոններ գնալիս հասցնել Թումանյանի կազմած խաղերը, որոնք թանգարանը վերահրատարակել է, դրանք հայրենագիտական խաղեր են, եւ հայկական առածների լոտոն, հայոց գետերը, թանկագին քարերը եւ բազմաթիվ Թումանյանը շուրջ 10 խաղեր ունի կազմած, որպեսզի որևէ հայ երեխա անմասն չմնա այս խաղերից ու խաղերի միջոցով նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու հեշտ ճանապարհի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Թումանյանը քարյակներ սկսեց գրել, այո, բավական ուշ տարիքում, 1916-17 թվականներից Թումանյանը սկսեց գրել քարյակներ, դրանից առաջ 1-2-3 քարյակ ուներ գրված, որոնք հառաչանք պոեմից էին, ինքը հետո դրանց առանձին կյանք տվեց որպես առանձին քարյակների, բայց ինչն էր հետաքրքիր, Թումանյանը իր ամբողջ կյանքի, ստեղծագործական կյանքի ընթացքում ձգտել է սեղմության։ Դրա լուրվ կայությունն են իր պոեմների մշակման ստեղծագործական լաբորատորիան «Անուշ» պոեմը, Թումանյանը առաջի օրինակից դեպի երկրորդ օրինակ տանելուց գրեթե կեսով պակասեցրեց, խտացրեց «Անուշը»։ Եվ Թումանյանը այս սեղմությանն էր ձգտում, որտեվ իր համար մեկ բառը մեկ աշխարհ էր, ուրեմն պիտի բառերի քանակը հաշված լիներ։ Եվ կյանքի վերջին տարիներին անձնական կորուստները Թումանյանի շատ մեծ եղան, շատ ողբերգական, այսինքն բացի այն, որ ազգային կորուստը Թումանյանը տեսավ, զգաց, ապրեց, նաև ինքը կորցրեց իր համար չափազանց թանկ մարդկանց, կորցրեց իր երկու եղբայրներին, կորցրեց իր որդուն Արտավազդին, իսկ Արտավազդը միայն ուղակի զուտ որդի չէր, նա Թումանյան մարդու, Թումանյան տեսակի ամբողջ գենի կրողն էր, 24 տարեկան երիտասարդ, որը և նկարում էր, և թարգմանություններ էր անում, և ստեղծագործում էր, նրա պիեսները Թիֆլիսի հայկական թատրոնում բեմադրվում էին, ոչ որովհետև Արտավազդը Հովհաննես Թումանյանի որդին էր, այլ որովհետև իսկապես ինքը երիտասարդ անհատականություն էր տաղանդավոր, եւ Արտավազդը ինքնակամ մեկնեց Վան եւ դարձավ ցավոք Վանի վերջին պարետը, Վանի երկրորդ գաղթի ժամանակ զոհվեց։ Թումանյանը չտեսավ որդու դիակը եւ անընդհատ փափագում էր, որ կենթանի կգա որդին, բայց իհարկե արդեն մամուլում ինքը կարդացել էր լուրը եւ տարբեր աղբյուրներով դեսպանատների եւ այլնի միջոցով կարողացավ հիմնավոր պատասխան ստանալ։ Եվ այսինքն անձնական վիշտը եւ տարիների կենսափորձը Թումանյանը խտացրեց, ամբողջացրեց, եւ այդ ժանրաձևը, որ գտավ, դա քարյակի ժանրաձևն էր։ Թումանյանը այդ շրջանում ակտիվորեն եւ հանգամանալից ուսումնասիրում էր արևելյան գրականություն, հատկապես պարսկական գրականությունից ռոբայաթներ, Օմար Խայամ, Հաֆես, ինքը Խախանիի քարյակներից թարգմանություններ արեց, բայց Թումանյանի քարյակները ոչ միջնադարյան հայրեններ են եւ ոչ էլ իրանական ռոբայաթներ, դրանք զուտ թումանյանական քարյակներ են։ Թումանյանը վերցրեց միայն խոհափիլի սոփայական խորքը գնալու ժանրաձևի ուղիով և մի նոր մակարդակի հասցրեց քարյակի ժանրը, կարելի ասել չգերազանցված, գոնե հայ գրականության մեջ չգերազանցված են։ Եվ այդ խտացվածության մեջ կա նաև մարդու ասելիքի բարդության աստիճանի պարզ մատուցման ձևի խնդիրը։ Շատ հետաքրքիր է, որ իրենք 4 տող են։ Փոքրիկները 4 տողը հեշտ են անգիրանում։ Փոքր տարիքում 4 տող անգիրանելը հեշտ է ու սա ուղեկցում է իրենց միջև իրենց կյանքի խոր ծերություն։ Ու ամեն տարիքում, երբ որ կրկնում են, իրենք իրենց համար բացահայտում են դրանց խորքը։ Սա ֆանտաստիկ բան է, որ Թումանյանը արեց, բայց հետաքրքիրն այն է, որ կյանքի վերջին այդ տարիների անդրադարձը, երբ որ ուղղակիորեն նայում ենք առաջի շրջան Թումանյանի, երբ որ ինքը աստղերին էր դիմում, երիտասարդ տարիքում, երբ որ 24-25 տարեկանում գրում էր «Դեպի անհունը» պոեմը, որ Աղայանը կարդացելու ասել էր, «Այն տեսակ բան ես գրել, ինքդ էլ չես հասկացել, թե ինչ ես գրում»։ Դա մարդու հոգու հավերժության բան էր, որ ինտուիտիվ Թումանյանը 24 տարեկանում գրում էր «Դեպի անհունի» մեջ, բայց արդեն խորը գիտակցությամբ եկել էր կյանքի վերջին տարիներին։ Եվ Թումանյանը լողում էր քրիստոնեական, բուդդիստական, այս բոլոր, այսպես ասած, մշակույթների մեջ, արևելքից արևմուտք, հյուսիսից հարավ, չնայած որ ակունքը մեր Թումանյանը արևելքից էր համարում, որտեղից լույսն է գալիս, ու այդ խտացվածությունը ինքը դնում էր իր քարյակների մեջ։ Ուրեմն գտել էր Թումանյանը ինքն իրեն և գտել էր քարյակի ժանրը, չնայած որ տիրոջ առջև Թումանյանն ուներ խոստովանություն, որ ինչքան ծաղիկ պիտի բուսներ, որ չբուսավ այս հողին։ Եվ իսկապես Թումանյանի անավարտ ծրագրային գործերը, «Հազարան բլբուլը», որը գեղարվեստային հզոր աշխարհն էր, որ ըստ Թումանյանի, որով պիտի փրկեր մարդկությանը, ցավոք մնաց անավարտ։ Փոխարեն Անի, քարյակները ընթերցելուց հասկանում ես, թե Թումանյանը ինչու հոգևորական չդարձավ, դարձավ բանաստեղծ, սա կարծես ինքնախոստովանության նման է և սա կարծես բացարձակ ճշմարտություն է։ Ինչ իմանա ստեղծողի գաղտնիքները անմեկին, ընկեր տվավ, իրար կապեց այս աշխարհքում ամենքին, բանաստեղծին թողեց մենակ, մենու մենակ իրեն պես, որ իրեն պես մտիկանի ամեն մեկին ու կյանքին։ Այսինքն բանաստեղծը ճշմարիտ բանաստեղծը, Թումանյանի նման ճշմարիտ բանաստեղծը կարող է միայն համեմատվել Աստծո հետ, տիրոջ հետ, ստեղծողի հետ, արարչի հետ։ Այսինքն այս Թումանյանի ասելիքն այդ է, որ ազնիվ պոետը Աստծո մարմնացումն է մարդկային կյանքում, երկրի վրա։